Ден на равноденствието. Извънредна беседа, държана от учителя на 22 март 1920 година, София. 9 март е символичен ден. Символите придобиват значение само когато се изтълкува и разбере вътрешният им смисъл. 9 март е ден на равноденствието. Ако се каже просто 9 март или равноденствие, няма смисъл. Преданието казва, че 9 март е ден на равноденствието, когато човек бил създаден, т.е. роден. Този ден бил петък и тогава имало равноденствие. Равноденствието на човека е възлизане на слънцето от юг към север. Север е нагоре, а юг надолу. От времето на Христа човек е започнал да еволюира, т.е. да се качва нагоре, към Бога. Ако може да ознаменувате 9 март като ден, в който скритите божествени сили във вас започват нова еволюция към Бога, това е равноденствие или минаване от едно състояние на битието в друго. Равноденствието внася в човека най-хубави мисли и желания. От този ден скритите семена в земята започват да никнат, да растат, да цъфтят и да пръскат своето благоухание. И човек без божествения дух е като черната земя. За такъв човек се казва, че е студен, мрачен, лишен от всякаква красота. Щом божественият дух, т.е. скритите сили в него почнат да се изявяват, всички семена, треви и цветя започват да никнат, растат и цъфтят, т.е. да се обличат в различни цветове. Така човек става красив. Човек не може да бъде красив, докато божественото слънце не изгрее в него, както слънцето иде от северното към южното полушарие, т.е. от единия полюс на битието към другия. Север означава истината, а още и смъртта. Юг означава добродетелта и живота. Докато не умре, човек не може да живее. Това е закон. Животът започва първо със смъртта. Това е противоречие, но факт, който се проверява в самата природа. Извънредна беседа, държана от учителя на 22 март 1920 година, София.